الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والصفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یہ جمعہ اولین جمعہ ماہ مبارک سفر ہیں، سال 1438 ہجری ہے. موعظہ و بیان جناب مولوی حافظ اہل اللہ شما اس کو با توجہ به موقعیت و فصل وقت مختصر ہیں و من هم طبق وعده خستی ندارم که چه 12 ربع آدم تر خبر کنم برای شما. این چو بزانه که این ماه من سعی کنم که مناسبت های ماهانی باره صحبت کنم و من روش چه ابتدای معمولا همشی ماه سفر، ماه یعنی اواخر سفر، ماه آغاز هجرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به سوی مدینه. به این معنا که حضرت علیه السلام از وتی خانه مقدسه سیده خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها لوگ در کپک و با هماهنگی قبلی با صدیق اکبر یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و آئی منزلہ تشریف براگ و چودہ حرکت فرمائنگ بطرف جبل سور و غار سورا تشریف براگ. اس سفر آخری شپان تو کا اواخر انجام ہوتا کہ سی شبان روز در غار مانگا تشریف فرما ہوگا، بعد ان حضرت علیہ السلام حرکت بطرف مدینہ منورہ در یکم ربیع الاول شروع ہوتا و هشتمین روزا در هشت ربیع الاول وارد محدوده مدینه منوره در محله بنی عمر بن عوف، یعنی محله معروف به قبا، حضرت منطقه مدینه سرزمین و فضا و زمین و آسمان و در دیوار باوتی نور وجودا منور فرمانده. و همی پیما 10 سال بعد از هجرت مدینه طیبه تا غازی نگا، بعد سال رحلت و وفات جانگداز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری ای دنیای مستعاری موقتی ظاہری چند روزہ زندگی ہے، آخری بیماری کے چاہیے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عروج بے عالی ترین مقامات قرب الہی بنام موت در سفر نیم دوم شروع تا. اللہ ذوالجلال منع شمارا و تمام جہان اسلاما با در سہائے انسان ساز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و تی حیات و زندگیانی تہا مخصوصا برای نسل جوان و نوجوان حتی برای کودکان و تی دنیا و آخرت سربلندی سبق آگرگے حاصل کنگے توفیق عطا بفرمانے. مسلمان هر عمل ذره ذره عمل باید مطابق الله جل شانه پاکین کلام الله مجید، مسلمان ذره ذره زندگی مطابق روش و گفتار های گوهربار و رفتار های ارزشمند رسول خدا و تعالیم با ارزش مکتب اسلام باید ببین تو انجام بگرم، آ وقتی انسان کامیابی ہے. ولی متاسفانه مروچی بقول بزرگیا فرمانی که مسلمانی حبرکنوک ظاہران باز ہیں الحمدللہ، این غنیمت ہے، ولی مسلمان فی الواقع یعنی ہنچی مسلمان کما عرض کو آئی زندگی آئی موت آئی اعتقاد آئی عبادت اخلاق سیاست ملک داری و زندگی ذره ذره مطابق قرآن و حدیث بھی آپ مسلمان کامیاب ہیں. اقبال چندین سال پیش وہ تی شہران انتہا نالے شکن چمی ہے برا، حالانکہ اقبال آران چنچ سال گوستا و ہر روچی سالانی تو حساب کن چنچ روشتا مروچی چا آ زمانہ آئیے گا کہ گو پیغمبر علیہ السلام زمانہ یا بنسبت نزدیک ترین چمی کشمی مروچی گن زمانہ یا آئیش شکوا داری گلمندیں که در عرب گردیدم و هم در عجم، اقبال در عرب در عجم گردیدم و هم در عرب مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نایاب اما ارزان بولهب. ارمانی که عرب و عجم تها من دور جتا گشتون کتا، ولی آنچه که من متاسفانه به نظریات حدیثتگون در ایوتی کنکاش و تلاش و رویت و مشاهده یا اشیه که حضرت نبی اکرم جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و آله و سلم آیه نمونه زندگی نادر و نایابی، ولی ابو لهبی زندگی کافرانہ زندگی یہ رنگ وشے انچو مفت ارزان ہر کجا مثل سیلاب جاری ہیں. حالانکہ قرآن تعالیم و قرآن دستورات بچارے جا بجا مسلمان و تمام انسانیت نہ تنہا مسلمان ولی مسلمان تخلیف مشخص ہیں. جہان اسلام موظف ہیں کہ آئیے مقتدا حضرت رسول اکرم علیہ السلام بھی وآوات ہر کسی در ہر مقامی ہیں شاہی مقام آئیے یا گدائی مقام آباد مقتدی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اسی بارہ قرآن تاکیدان سببا اہل نصیحت و اہل پند شاعران گران بہائیں و صاحبان نظم و نثر داد سخن دا تھا کہ انسان در یہ مسیر کامیابی ہے دنیا سربلندی آخرت ہمہ وحدی موفق بھی تو سربلند و کامیاب بھی کہ آئی خط بخط قدم بقدم از پیغمبر گرامی علیہ الصلات والسلام راہ و رہبند و طریقیہ اقتدا بکن. یہ کلام حضرت سیدی شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کہ فرمائنی منا اللہ پاک توفیق دا قدم بے قدم آواجہ قدم بے قدم لفظ فرمائش کتا ہے اللہ ما شما بگام بگام ہم بگوشیں کہ میں شما زبان تا گیشتے متداول ہیں با قدم های مبارک رسول خدا علیہ الصلات والسلام من راہ رفت لوں. یعنی چی؟ شی مفہوم جز اسی نہیں کہ یعنی ہر جا کہ حضرت قدم اربتا من ہمودا قدم اربتا یعنی ہر عملی کہ حضرتا جا حضرتا به من رستا من ہمائی پہ میں عمل کتا. و قصیده ای که منصوب به آواز ہے نمگا یہ ایک بندی ہم ہمشی ہیں کہ لكل نبي قدم واني على قدم النبي بدر الكمال صلى الله عليه وسلم. فوز و فلاح کامیابی در تمام امور سیاست و دیانت و عبادت و دین و مذہب در ہمشی ہیں کہ انسان از نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در تمام امور ہوتی پیروی بکا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر شما خدا تعالی محب دوست دارو کی شانہ بگاش کی گورا تی پیروی بکنا اے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہم آبادی شما رو دوست داری شما زندگی مطابق حضرت زندگی یا پیادہ بھی بھی شما دوستی شما محبت شما عداوت با کسی بر مبنائے رسول اکرم علیہ السلام راہ و رہبند بھی. تبرا و تولا دوست دارک کسی یا گروه یا فرقی یا دشمن حساب کنگ و دشمنی کنگ اسی هم همه وحدی معتبرین که بر مبنای دستور قرآن و حدیث ببین. و مسلمان ہمایہ دوست بداری کے قرآن گشتہ دوستی بدار، ہمایہ دشمن بداری کے قرآن و حدیث گشتہ دشمنی بدار. حضرت عیسیٰ علیہ السلام غالباً بنا نوشتے حضرت امام حجت الاسلام غزالی رحمت اللہ علیہ کتابی واجہ ارزشمند و مختصری ہے بنام اربعین و زیاد کتابی ہے، فرمانی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام طرف اللہ پاک وحی و حکم رہدا کہ اے عیسیٰ تو اگر ہمین چو بعض عمل انجام بدے نیکی بکنے کہ چی زمین بہت فراخیا روی زمین پر بکنے چی نیکیا ہوتی گا و ایتی نیکیا ہن چو بالا روان ببا ادا ای محیطا پر بکنا دنیا یہ و تاب آسمان ای پوری برو تو برسی بین زمین و آسمان ای فضا چتئی اعمال نیک و صالحا پر بھی اما من اگر بگن دوں کہ تئی ای تمام نیکیاں انواع نیکی کی تو کتگا شان تو گا حب فی اللہ نیک تو کسیا بخاطر خدایگی دوست بدارے یہ چیز نیست ہے و بغض للہ یا فی اللہ نیست ہے تو کسیا بخاطر اسی کے دشمن خدائیں تو دشمن نہ داشتا یہ چیز نیست ہے یہ پہنکی یہ اعمال کے زمین تو آسمان شکر کتا یہ فضایا پاکا جوا اسی طرح برا نجات تھی گا کافی نہیں بعضی فرقیاں یہ اصطلاح تولا و تبرایا جزوتی ایمان قرار داتا اہمیت حسن بہرا ما بجائے یہ تعبیر داتا کچھ حب فی اللہ بغض فی اللہ. انسان اگر با کفار عداوت بداری چرا عداوت داری بات رشی کے میں پیما انسان ہے نخیر بخاطر اسی کے مالی بازی دنیا تو کا عزتی بازی نہیں نہ بخاطر ہمشی کے آئی گو خدا دینا دشمن آئی گو روشا شریعت متحرے کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کی منیان گزار و بیان منوکھیں وہ آئیا دشمن دین رہا آئی چپ ادھر یہ رابطہ اللہ پاک قرآن مجید تھا چین چو ارشاد فرماتا یہ جائے فرمانی کہ لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ تو چین قوم نگن دے کہ آیا اگر واقعا ایمان بی بی بی اللہ ذل جلالہ اگر ایمان واقعی بی بی تگیئے میری و آنا بی قیامتا یقین بی بی کہ مرگی ہے مرگاران میدان محشری ہے قیامتی ہے محاسبہ نیکی و بدی ذرہ ذرہ من یعمل مثقال ذرہ خیرا یرا و من یعمل مثقال ذرہ شرا یرا اور یہ پہمی عقیدہ ہے خوب و سالمی مسلمانات و نگن دے کہ یو آدون من حاد اللہ و رسولہ آیا مودت و دوستی براہندگی برقرار بکنا دوستی رفاقت برقرار بکنا با آکسانی کہ گو اللہ ذل جلالہ و اللہ ذل جلالہ رسول برحق آیا نا دشمنی ہستی ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم آیات مفصله اگرچه اطرف که خدای دشمنی اختیار کتا راه غیر اسلام رو گئے اگرچه قرابت و رشتہ داری تو کا ان پدران بنا با پدر کافر آیا محبت نہیں ہے چنانکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام او ابناہم یعنی فرزندان بابا او اخوانہم یعنی براتان بابا او عشیرتہم یعنی عشیرہ و فامیل و فارت و قبیلہ بابا مروچی بررسی کریں میش میں شہران تھا میش میں ملکانی تھا میش میں بازاروں میں تگانی تو کا میش میں لوگانی تو کا شبانہ روز ماشما گچندین فرزند و جوان و غیر جوان بے نماز معاشرت کرنے گی در حالی کہ ماشما یہ کہ دعا فریاد کریں ذرو کریں اللہ دربارہ چی گوشی دعا قنوتا شما کسانی که زانی دی بعضی الفاظ من مرور کنوش برا شما اللهم انا نستعینک و نستهدیک و نستغفرک و نؤمن و نتوب الیک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نصنی علیک الخیر کله نشکرک و لا نکفرک الا تی شکرانا تی شکر نعمتانا بجا جارے و کفران نعمت نروی ناس فاسی نخلع و نترک من یفجرک هر کسی که تی نافرمان ما آیت چوات خلع کنی چوتی محبتا دلے گا دری کنی آیا ترکی دے ولی آیا نماز بیت کے تمام السلام السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم ہمائی میں بغل تو کا یا بغلی کی دے این معاہدہ کے نماز تا دست بسته الله دربارا مگو الله عهدی قراری کو همی چند هزه بیش پروست مگر اینکه اشی برای بخاطر یک مسلحتی بگه تعلیف قلبی بی و هم بخاطر دین بی اگر نه جوازی نداری حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه وقتی که برای مرید بودن برای سلوک و عرفان راه رواگا مرشدی تلاش تو کا سرگردان جا بجا گشت و تلاش کو و علماء دقت برای فهمی شخصی ایک آنی مزکی و مصلح باطن بھی خیلی دقیقی تا اینکه به هرات رسے یہ وقتی حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ دبدبہ و شان شوکت دنیا تا آئیے ولایت و اولیاء اللہی و آئیے مرشد کامل بوگے منتشرہ یہ واجہ وقتی کی رسد آواجہ دور بر جاگہ آواجہ چوتی مکان حرکت کتگا حضرت شیخ احرار رحمہ اللہ و تی اسبی ولاکی سوارا اهم خیلی مجلل ای زین و کارخانه کنه گوتگا و روگا یه جایی مثلی که حرکت کتگا چلو گا در حتگا ای مریدین مسترشدین چپ و راستا مثل خادما دیما پشتا چپ و راستا سواریه روانتا لباسم ایواجه حقیرین لباس نهتا برا خوبی لباس تا ارزشمندی ای واجه چم که سبحان الله من و ملنگی پکیری رنده هم آی ذهنیت ملنگ آ وقتی همیشه کشی یک گودری ور ببی بس بزین بزوتگین پوچی گری ببی چند جا درتا ببی لگار ببی وحدان پکیر درویشانی تاری پشن چکتا کسی که پوچی نوکا اچطور این پکیری این چه خدم حشم پادشاهانی دولا راه را بودی مولانا جامی طبیعت تها شاعری هم هسته یا برا همی دور دور اکش پشتا چو روانا دلا یا زبانا آهسته دور این آواجه را بودی یه جمله شعر تدائی بود زین تا نه مرد است آن که دنیا دوست دارد من و مرد خدای رنده چکر رو با خدای رنده یہ کسی کے چھو دنیائی رنگ و رخسار تو کر رہا روگے با عظمت و افتخار و حشم و نوکر و چاکر اسی منشو آ کس نہیں کہ آ مرد راہ خدا اسی نہیں کہ منش کو آز بتایا سبحان اللہ کہ ہمیں شی ہمیں آواز آہستہ یا ہمیں ارادہ اللہ پاکا بصورت الہام منتقل کو شیخ احرار رحمت اللہ علیہ عشق کو ہمیں شیخ آہستہ آہستہ کے بارے شی لوگ سورین تنگ وشتی آواز عشق کو چمود اچھا کی طرح وشتی اگر دارد برائے دوست دارد اگر دارد برائے دوست دارد نو جامی پد رہے توجہ بکنا عربی سے کو ماں مبر خالی است یہ واضح دست پا ارادت تا کب تو جز مریدان دی. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ پہمی عالم و محدث و فقیہ یکی یہ واضح خدمت یکی از علماء یہ مقدار پول دی بستی وجہ تو ہم کو پولا سرکار دار ہے بستی چوپ کہاں بس کن بستی بس کن اگر یہ پول مبی یہ اہل دنیا مارا اصلا پر دپ ورا شامارا خرید کنا دنیا دارا گندہ اسی فقیر یہ ملا شدی گئے مارا خرید کا پر میبتی زرام بل بزن کنا میں کر رہا ہم کن میں کوتلا یا موت موجود ہیں امام اعظم رحمت اللہ علیہ دکانداری کو پارچہ فروشی دکان تواز ہے مندی کے بہا بو جائے پارچے کاروباران ہے بلے چتو آئی گرہ دکبات ہو وقتی واضح لوٹی یہ وقت میں ہم سے تمام کہ بچے دقت بچے حلالی سبحان اللہ پدا چطوری خرج کتا تا لوگا برستین چھ بسا کہ مروچی کی حساب کے بیگاہی کتا گا حسابی گپ تگتی پولا تا لوگا برستی شندر را خدا رب تا لباس فاخرانه جمعان رو چپر کو منصور عباسی یک چادری مانی یا زمانہ مثلا ہنو کہ ابا رسمی مثلا ابا و قباہ رسمی جمعان رو چہن چیئے چادری آئی مانی یا مسجد عرب کے آئی قیمت آزمانہ 500 دینار امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے شن قیمت کو چار دس چاہیے کم ترنے امام ابو حنیفہ چادر ہم یہ روچانی پر کا مانی آری آئی چھ منصور کا انگا اسے شوق ترے بہمی خاطرات کہ منصور نہ تو آنت یہ واجہ ہے مبارک زانوانا بے زمین دور بدن برائے شک تو گیا میں نے مملکت قاضی القضات بگو رئیس عالی دیوان کشور پشتی حدیث آیا تھا ہر کسی کے آئی قضاوت پہ آئی حوالہ کنگ بو مسلمانان حقوق درمیان فیصلہ کنگ آئی حوالہ کنگ بو آئی سختی کاری تا گرفتار ہیں و حدیث الفاظ دخل بن ہمشن کہ صبح بغیر سکین بلوچ گوشن گوشی یہ مردہ یہ پاس بے کارچن کشتا یہ بابا کنٹین کارچن کشتی مشتی آ مردم چوبی بدون کاردہ کشن گوشتا و عالم دیگه حق در مردمان فصل خصومات گوشتی من نکنو این کارا درو چه منصورا چندین علماء دعوت داتا تو بیایی من کارها کسی حاضر نه مراها واجهش مشوره کو تو چی گوشه واجه گو که من همود گوشم دیگانا ما چی بکنه گوشه شما قبول مکنی من شما رو گوشه شما قبول کنی بانده هر چی کاری کنی پدا من حسابا نویسه گوی و هنگو مر سوچ دے وجہ تو حاضقین حاضر جوابی شخصیت ما چی بگوشی کہ خلیفہ مسلمین یا کیا گو تو کرسے و تا گنوک کم دا چی چو تا گنوک کنو کشتی و تا کرسے ہن چو ادا در بیار کہ چو بھی تو یہ مرد ہے چی جہاں نیارے تر ہوش نیست نے جوستی کان وجہ تو چتو رہے تھی جنین چتو رہے تھی آد دوہتار چتو رہے فلان ہن چی حبر کنا کنا چی مرد من دیما آبا دو چی گنو کی در کنی یہ آرتا کم قاضی کنو آیا ہن چکو ہر یا کیا وطا تبرا کو ہمارے والا آخره گشت گنده ای درست نشان چی بودن دو منطقه دل مراد امام اعظم رحمت الله علیه گشتی من صلاحیت گنده تر نیستم ای بارین چند تومی برا که منصوره بغض بالا گفت اگر گشتی تو دروغ بنده گشتی آفرین امام اعظم جواب داد گشتی آفرین تو باید تعیید کنه که من دروغ بندم گفت تو دروغ بندی چطور ملک تمام قاضیانی قضات قاضی قرار ده سرفرست کنه دروغ بند باشه لایق شهادت رهی تو باید تعیید کنه گه. خیلی حاضر جوابیه حذاقت امام اعظم مشهور ہے یا بری کسی بعضی مذاہب علماء جمع بودتا ہم آیا اوشا نماز ها امام پشتا ہم الحمد وانا واجب ہیں امام ابو حنیفہ گونا امام کی پیسر نمائنده ان درستان ای الحمد وانی شک درستان وانا گن چون ای مردمان اقتدا کتا ای پشتا و آئی که الحمد وانی قرآت وانی حدیث هم یاتا من کان له امام فقرآت الامام له قرآت هر کسی که امامی داری نماز تو که امام پشته آئی که وانگ درستانی وانگه شما بری این مرده حال گیری کنی بابا ما شما این چون ملا عالم مرشوار هایی این چون روایت ها این چون حدیث ها این همه دلیل ها ادک مذهب ها جنبوت هم واجه تشریفی ها بشت اوجه ما لوتین گتو این قرآت فاتحه بارا بحثی کنی اجازه دهگا بسو بفرما بشتی بلی شما درو شما بل لشکری مردمی بل شما لشکری مین نفری اون یکی گو چند نفر ها مثلا ده ها بیست ها چطور بر کن شما یک نماینده تعیین بکنی و شما درو رضایت بده که هر خبری که آیی که شما درست خبره نمایی خبر کنی شما من چند نفر خبر گوش دارم چند نفر جواب دیم مثلا این خبر شرین خبره یا کیش گچیم که گوشت وجه من نماینده ایشیم این من نماینده تو خبر کن واجه جز کتن که شما نماینده پاکانی گوشتی ها اگر شیر شکست وان شما شکست وارده گوشتی ها اگر کامیاب بود شکست نوا من مغلوب کو هم شما غالبی قبول نیم گوشتی شو واجه که مسئله حل بود پر بحث هیت نرسه گوشتی وقتی که یک گفتگوی مثلا ده نفره گو یک نفری تو که شما یک نماینده تاین کو چوت جانبا که هرچی آی گوشی می گوشه آئی شکست میں شکست ہیں آئی پیروزی میں پیروزی ہیں اور ماں وہ ہم یہ بر کروں گا شما کا نواز اللہ کی امامی کی پی سر کتا شما نمائندے ہیں درستانی ہر چکے آئی وانی شما وانا گئے نا یہ ملت لا جواب یہ امام صاحب حضاقتان کتابان جدا کتاب اس نشد شی سلام لہذا اگر دنیا اگر دارت برای دوست دارت اشکالی نہیں زی روز مبارزه با استکبار من نتوان شرکت کنم راه به مایی معذورم پیر مردیم مسئول ها این چون بزانه که شبه ها که بزانه بله خوب من دوستان عزیزان مدرسه ساتید بعضی طلاب شرکت کتر در اصل این همین موضوع این تولا و تبرائی گئیم انسان با دشمنان خدا دشمن بیدی و یه ابتکار عمل خوبی که دانشجویان پیرو خط امام در ابتدا نسبت به لانه جاسوسی یعنی سفارت امریکا در آوقت که از سالها در تهران بودتا انگل زمینی هستی نردکشی بودتا بودا مقبستنی محاصرهش کتو امریکا اللہ تعالی مرحله به مرحله به رسوائی کشه زای روز روز دانشجویین روز مبارزه با استکبارین برای اشی که ایران مملکت زمان آب پتو چوکا پیشگینا تا نزدیک به پیروزی انقلابا مورد تاخت و تاز امریکا و انگلیس بودتا حدود 20 سال قبل از 20 سال نیمه یعنی اولی اده واجهی انگلیس دست بود نیمه دوم تا به انقلاب برسی ای وقتی امریکا بود سردمدار در ایران حرف اولی جد و امریکہ و انگلیس، یہود، نصارا، یہ دشمنان اسلام ہے، دشمنی ہنچی بارز و واضح چیز ہے. با مسلمین عالم کی اشیاء ہچ کسی با ہچ پردے پردہ کتن نہ کر ذات نہ کر. علماء دیوبندہ، علماء ہندہ اتی دور زمانے تھا در میادین نبرد جہاد با انگلیسی کے تسلط پیدا کرتا گا و از تسلط بر به عنوان یک کمپانی شرکت انگلیسی حتی ہندوستان تھا ایک شرکتی کار کا، ولی در واقع ای کار خباست و رباح مکار ہے و دا تسلط به خبر میانہ بوتا تا انکی تا ایرانی تصرف کرتا گا. تسلط به اندازه ای هست انگلیسا که رضا شاہ یک سفید کا چچی پلی مرگ سندی کنه بندی کنه گفتش چه تهران بردش بندر عباس چودش جزیره موریس طرف راه ده تاهمو ده مرد بیچاره. ولی اگر ما بودی این مبارزه علماء هند در چندین نبرد 13,000 عالم شهید کنه بوی جنگان تا مختلفی قیمت غذافی داتا علماء دیوانی یہ تمام دیوبندی عالم تھے. شاد باش و شاد زی اے سرزمین دیوبند، تو نے دنیا میں کیا اسلام کا جھنڈا بلند. نبرد آزمائی میدان انگلیسا شکست ہوا، مجبور بو ملک ویل کا ہندو و مسلمان متفق رہے انگلیسا گورا انگلیزان تدبیر کو گشتی ما مدرنی مسلمان عرض کنی مادرن مسلمان مدرنی مسلمان یعنی ہما کے ظاہرہ مسلمان ببا باطنش انگلیس ببا شتو تفکر وطی ما بوسیلہ مدارس انگلیسی پسند شن ذہن تو کا پیدا کنی. علی گرائے مدرسہ دانشگاہ شام بنا کو و یک ملائی اهم لقبی یا واقعیت سیدی هستی یا همشان ود دا سر سید احمد خان مشتی ای تعلیم مطابق ما زرما دیں نگرانی میگه تو ای پیم نصاب تعلیم بده افکار جوانانی کم آدی مبرا. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ شاگردان تا آخرا وتی قیام ادامه دا آخرا انگریزا چندین نفرا با عنوان دروغ پیغمبر لقب دات چسکو ہندوستان تا محمد اٹکی زگریانی پیشوا بنام نبی نعوذ باللہ نبوت کاذبہ یہ سرچائی غلام احمد قادیانی و دیگر کہ نامعلوم بتگا حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ گشی مبارزات تھا پیشگاما گشتی من تا زندگو ہما پرچمی که علماء دیبندہ بدوش گفتا دشمنی انگلیس ہے گشتی ما آئی زمین یر نکنو تاک فنا ببوں زندان را عظیم محیبین زندانا نوشتگی سو حالاتا واجہ یرو چیز زندان تا قرآن تلاوت کنگا بود منا یک بازرسی با چکل انگلیسی یا بالا سر زندانیان حال گیری تو مشکلات حل کن سلام بیدار سلام علیکم آواجا جواب نہ دسر چس نہ کو کافر چتو والے کبو دو مرندا اس شاہ صاحب السلام علیکم جواب نہ دا لازم مشتاق بلا سون رندا سلام دا واجا جواب دا السلام علی من اتبع الهدى سلام بر کسی کے مسلمان بھی ہدایت سرا بھی نوعی سر سخن پج بو گشتی شاہ صاحب مشکلی کاری هیچ بی اتنایی کوئی نہیں اس مشکل من آخر کے اصرار بو وشتی اگر دروغ نہ بندے منی مشکل حل کنے منی مشکل ہمیں شمائی ملک تو کا چدا شمی مہربانی ہمشی ان ملکا میں گا ویل دے ہر چی انگریزہ برے گا مرگ وقتا شہادت اللہ بخاری ہوتی فرزند مولانا عطاء المنعم با کنیت ابو ذر وقت مرگ سه چار روچا پیش لوٹائیں تھی کچھتی بابا من فکر کتا دنیا اسلام دشمنی بارایا چه انگلیسا بزرگترین دشمن در عالم مسلمان هم نیست که ای خبیصا حتی تا جایی جسارت کتا که دروغ به دروغ پیغمبر کاذبی ار کتا و تی من نا نبی لقب داتا که مسلمانانی فریب دیگ خاطره و مسلمانانی امور دینی و دنیوی اشیا نابود کتا گا لذا په انگلیزا حجبا په انگلیسیا اعتماد مکنی ولو انگلیسی گشتی برو آب زمزم تو کا غسل بکن جان بشودی تمام روچه وقت بشودی بگو آب زمزم اما کیا یا وضو بگیری و چودا که در ایوتی لباس بدل گشتی کعبه غلاف پا گرا بکن کعبه غلاف اردو کتابی ها 100 شخصیات یکی سمایه حضرت عطا الله این مطلب همود نوشته اردو زبان 100 شخصیت عظیم چوی امر کن دنیا مختلف افراد ها یکی ده صاحبه همین نقطه نوشته ایشیا که گوشتی بینچو اگر انگلیسی یعنی تظاهر به اسلام که هیچی شو مسلمان و تاوی ای آب بدر عمومی آب وضوع و غسل بدر آب زمزم ببی چاه زمزم هم مکه جام بشودی و لباس عادیه به جهاب کعبت الله غلافی برسی که و دی کمیس و پیراهن و شلوار و دوچی ورا بکا من ذرهی با ایه ای مسلمان نمائیه اعتماد نیست و هر کس اگر شما اعتماد بکنه گروه شما منی حلال زاده این چوک نهید چوکا بسید واقعیت همشین که انسان بر مبنای حب فی الله والبغض لله همیشه کفر و کافر امریکای گو انگلیس و یهود و نصارای از ته دل دشمن ببی چه آنی عملا آنی شیطنتا متنفر ببی فمشا گنده اقبالیات تو که اقبال اشعران تو که هر کجا نالی از فرنگ دستی دانی از افرنگ از کار فرنگ طابقه در قید زنار فرنگ کسی طولانی در زمستان پوستینه او مخر اخبار بشیس ورد بکشیشی پوستینه که دوتگی ای لباس ورمکان خود بدانی پادشاهی کافری کافری در اصر ما سوداگریس چیو چیو اخبار بشیس اللہ تعالی جل شانهو کفر اهل کفر مشرکین عداوتا میشم دلان تو کار راسخ بکن و میشم ایمانا بر مبنای حب فی الله و بغض لله سر الله تعالی استوار بکن و همیشه ما شما و تی روح عداوتا تو هر انسانا حس غضب ها خشمی ها ای خشم ها مردم کجا ظاهر کن تی مسلمان برات جلات جنگا مسلمان مقابل نه ای خشم ها ظاهر بکن اظهار بکن در مقابل کفر ها جهاد یک فلسفی همشیه با کفار اللہ تعالی جل شانه ای توفیقا مار شما را در سطح کامل کافی و وافی عطا بکا که میشم قلوب تها مسلمین و مؤمنین خدمت گزاران دین مودت و محبت از رسول خدا علیه السلام و آیف اهل بیت و فرزندان و آیه یاران با وفا و صحابه و تابعین و مسلمین در عالم از ائمه اسلام گرفته محدثین مفسرین صالحین آیانی که همیشه در مقابل کفر و کفار آیان قد علم کتهود حتی جام شهادت نوشش بزرگترین افتخار زانتا قرار بده و با دشمنان دین مبین اسلام با کفار با انگریزان با یهود با نصارا با سردمدار کفر جهانی استکبار جهانی امروز امریکا اللہ تعالی حقیقی دشمنی عطا بکان لا تکن بزرگان وشتر لا تکن ممن یلعن العبلیس چنایا مبو کہ ظاہراً شیطان لعنت کنا ولی یوالیه فی السر سرن شیطان براہندگا یعنی چو مبی کما بی اعتبار عمل شیطانی عملان طرف رغبت بکنے ولی ظاہرہ لعنت کنے لعنت بر شیطان چنکہ سر شما باز اشکتا وقت تمام ہمیں کی سر نوشو کہ مجھتی یہ جائے لیا کہ بر ریا ورنہ یک کاری کو یک اولاغیا برا وطشوا پتا کشی لعنت بر شیطان شیطان ظاہر بو کشی لعنت بر شما لعنت بر شما کشی من کدی چی رب زانتا والله کہ میں چی شیطانی زانتا کہ گوہرا چو بکلے یہ پہم ساری بے شوائے و شما منی ہم دست پشتا بستگم چی منا لعنت کنی وطا لعنت کنی مستی و قیامت رجام قرآن فرمانی ہمی دور بی آیانے کہ شیطان راہ و راہ بندہ ربتا اسلام شریعت پیغمبر علیہ السلام آئیے نائب و جانشینانی راہش اختیار نکو یہ وحدی شیطان آنی چمہ پچی لعنت کنے ہمو تو کافران قیامت روچا لعنت پر شیطان ما رد دا خدا تو پدا مارا واپس کن دنیا نو ما زانی شیطان ما دار دا پدیں گے رندی ما شر زانشی مارا فریب داتا تو آجاو دا کہ انو کجا روا گا بھی سرگا ما شمار حمود گوشتا پدا پتر رکا نی وہ تو انتظام حمود بکنی تو بھی آئے شیطان جواب دن شانا قال الشیطان لما قضی الامر یہ دیکھیں فیصلہ بھی جہنمیانی جنتیانی درمیانا مومنانی وہ کفار ہے شیطان فرستانی درمیانا لعنتی کنا یہ دیکھیں فیصلہ بھی وہ شیطان کشی ان اللہ وعدکم وعد الحق سورہ ابراہیم علیہ السلام سورة قرآن مجید کا سورہ ابراہیم نام اللہ ہر چی وعدہ شمار دا او مردوں حق کے وعدے آتا اللہ پاک ہوگا مر گیا گندے حق کا مورتی شما قیامتی حاشی قیامتی قبریں واپے میں واج خدا ہے جنتی جنت روا جہنمی جہنم روا ادھر حق کا تھا شیطان اسی من لگے حمود مارو کی دیما میدان ماشاء ووعدتکم فاخلفتکم ما ہر چی وعدہ کو گو شما من خلاف ورزی کو ہنو چیئے فلا تلومونی منا ملامت مکنی انو منا ملامت کنی منا بد بی راہ بشی لومو انفسکم و تی جنفسانا و تی جندانا و تی ذاتا ملامت بکنی ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخیا انو مروچی نمش میں داد رسیا کتن کنو نشما بمین داد رسی کنی انی کفرتو بما اشرکتمونی باللہ من منکروں آ چیزی که شما اوتی اعمال و افعال تو گا منا گو اللہ شریک کتا شما غلط کتا کار بسیار غلطی کتا من کجا ایشی که منا گو خدا شما شریک کنی یعنی ایشی که شما خدای حبرم مگری من حبر بگری ایوات نعوذ باللہ روحیت و ربوبیت تو گا یا نو شرک ایشی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا اللہ پاک فرمانے یقینا کہ شیطان شمع پاک دشمن ہے و آیوتی دشمن بزانے و ہمارا رحمند صحیح ہے کہ قرآن و حدیثا اللہ جل شان ہوا رسول دستور داتا ہم آئیے مطابق عمل بکنے دعا بکنے اللہ تعالی جل شان ہوا مارا شمارا یہ اساسوں میں یار سرا موفق و کامیاب فرمانی و آتی مهم ترین عمل صالح اعمال تھا بعد از ایمان بے اللہ و رد شرک و کفر نماز پابندیاں عزیزان پیر و جوان تمام صحابہ کہنے کہ بے نماز مش میں لوگانی تھا بے نماز مش میں چر رفیق میں بند کہ ما شما بند روچا قیامت روچا ہمیں دنیا یا اللہ پاک ملامتانی یا گرفتاریانی زد تو کا قرار بگنے خو انفسکم و اہلیکم نارا و قودها الناس والحجارہ اللہ تعالی فرمانی کہ وطا ہوتی چوکانا ہوتی اولادانا آتشی کی قیامت روچا آہنا زوب کا انسانانا پود رکا سوچا کہ تو کا جہنم میں آتش چاہ آتشا ہمیں دنیا یا ہوتی متعلقینا نجات بدئی با بیانا با تبلیغا با نصیحتا با خرقانیا غافل من اندی کہ شما جرم تو کا یا ہوتی شریک قرار مگرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ